الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإركو تعالى باهم كنا وكم بون إرغة شروازو إنك تجنجر ون الشرطي سرطي كان كالدئي كبري قانو برجنغرو عقدتي ده سرطي كان كالدي تبتي قانو جنغرو قواجب بربو وين ابنو ان شاء الله ارغة شرفنغن دي ابنو ارغة شرواز هن كان سيغني الشرطي دي لعرب چين رانغتي ما يلزم من عدمه العدم هن كان قويو كان سيغني برما تيرين دي برمان حيادين تي كل قويو ستي amma ne ma hayarin te yamo hinne sinan goyo mati danga so sarti de den dika danga so diga baka so je tare sambu de den diga imane bai kul kam man to jiro kin da haka isa sambu ya dinga dine jiro kin da haka kuma ko jiro ran kai zinga gaba ngai gaba ya dinga bai kul kan jiro man to wacin da haka kundi sarto man ku bai ara ashi askoi ya dinno ban kan bisi jiro ran kan muskoi zama bisa to wosino igane shart sartin da ki hankan goyo kan bora ga binga mutai na amane da manci yaro ne te kul goyo site to jingar mu agon da shartiyan kan sartai din diman kubai kul jingaro asite sartai kan go jingar sai manci kala sarti dumi hinkano sartai ini kabuno ini fai kanan di hinka kanan di fa kai isina sai kala شروط الوجوب سرتي كان ين د جنجر واجبا دي بوربو سرتي كان كلدي كوباي السلاما غا كلدي كوباي بورغا غانو جنجرو غو بوربون دولي بانكان سرتي دين من كوباي بوراغا كل جنجرو اسي بورابون دولي سرت كان اندي سرت دمهن كان تانغا سرتي كان هاريباندا كان جنجرو واجبين غا to ni ga kokari ka sartai din te kan yanganan jingaro mu boriwo si gane surutu siha jinga sartai kan yanga jingaro boriyandi yarin ga ijina irga salanno jingar sarti wajiban taibu jingar dai asi wajib kala alsilama ga lakal koni balij da woi borno bora amma kakagar ahanan kafun al'ada kuroga kan wai borai gadi amma kakagar mu ahanan kafunu hayyan kuriga sartai wai ngaino di kubai borga da jingaro lokaci kaka to kul wajibinu borma jingar to sunu irga kabu jingar sarti wajibantai hayai kan kaldi tabbati borga gano jingar go borbon dole manci kala harigunu hari gowadin ra ita ka a ga alborai da waiborai kulguna a fogona kan waiborai hinna na ga guna sarti sintina inga kace al islam sarti jina kan ganan jingar mu wajib borbo inga ci borma te al silama mana bankan kafarino ba jingar jingaro sitte bankan ga toru gana ga shirku ba ga ne la ilaha illallah irko do kafarino ya dinga da dai bora ga ne la ilaha illallah aga jingar aga me hau amma aga torai gana aga ganjai gana aga kwatte aga zimai gana aga aikir koi si ba te kai nga bor chafarandi to irko wodo bora chafarno da man chana haidin dan no ba a jingar jingar zambar mar je kulkanno jingar si asi yalin ga sabti jina kan ganan jingar mu wajib borbon nga ci bora mate al silama yalin ga fala tajibu salatu ala kafir jingar si wajibi chafari bon wala tasihu min ba kafarona jingaro te mo jingaro sibori kafaringa ci bankan aman yadda dal silama tarai imma kretiyan no bora wal mo dai bordai no kan godai ga tanyadin dum kulkan dumino ba la rabuno ba zarmuno hausancino da dai abasi dal silama tarai to boradin si ga ne kafari amma bora go go toru gana no wala an ga fundai bayo hinna go gana si jingara si mi asal salam tarai ra'asi addina fora zama addina kul kan manjal salam tarai kafar taraino ya din ga borwodin jingar si bora se ba a jingar jingaro mante jingaro si wajib abon zamal salama ino ida ce ki ma jingar zama irko diya sallallahu alaihi wa sallam hala ba a gane bor ma jingar kalama ne nima ta al-silama matano borga ta al-silama da bankan manjal silama porto meo kan niga furan da al-silama tarai ranga ci nima ka al-silama ido imane ni se nima ne ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mana ni makani mane ni yadda ni kimandi kan koy kul sino ki ga ganan da kimi kaldai irkoy ni seda mo kan muhammad sallallahu alaihi wa sallam irkoy di wono wone no borga ci sanno no borga ci kafur al salama tarirada ba bora ta jiri marja goga toru gana agoga kristiyan addini te wala go fundai bayi bon ngano atal salama kuna na sanno woci ina sannowo feri bora se bora yaddan da hankan sannowo kunsum kan kaci ni ne ni yadda ni cimandi koy kulsi na kai ga ganin da kimi kaldai irkoi man ki la ilaha illallah mana kaci koy kulsi kalir koy bu a koy kulsi no kai ga ganin da kimi mana ganayen hari sino kimi wona kal irko ganayen harai gono borfonga dongo gana borfonga kirai gana borfonga wa handai gana borfonga woyna gana borfonga irko waliyai gana kite koyan borfon irko annabaino iga gana kite koyda ngamat ka annasara ne isa te koyda to haidin kulki goga gana gana yango mun cimi gana yanno irko hinnano iga gana cimi wona gana yango mu borana fa allah rabbamudu alzanna irkoido yadin ga la ilaha illallah da bornaki harihin kano ni margu nine koy kulsi ne gana yan har kulsi ne kai ga ganan da cimi ni ne kaldai irkoi ya dinga kalla ilaha illallah din matkan ni ki ni dena bon ni mo goida ama tabbati ni binara ni yadda mo kan muhammad wo irkoi diyano man kir borbo ba kan zarmai ibo ba zar ni na da bora salli amane ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah mana amane wo inga sai da koi kusi ki kaldai irkoi din gadiya man ki adin ka ki la ilaha illallah muhammadar rasulullah mana la ilaha illallah mana ka ci ganayen har kulsi no ki ga ganan da kimi kal irkoi ni gano ni ne muhammad wo irkoi di yawono mana muhammad man kirkoi izano irkoi banyano irkoi di yawono ni yaddan da woni to kulli tal salama da man kinna la ilaha illallah din sarano ni bu abon kulli du alzanna irkoi do amma din gane la ilaha illallah ni ga haifo ka follai sai din sun da ban koi zai mai do ka gona to ni gogin addina sara ni goga la ilaha illallah din sara bora kan aga ne la ilaha illallah amma ga haifo ka ganje sai aga odin toru gan ko no ala ilaha illallah sana fa irkoido aga him dai dai ga bankan ni du wa ni na kuri dan ara ka nyami ni bai wadin sara to ya din no bankan ni ga ne la ilaha illallah amma ni ga shirku to bora ya kafan no daman shirko din nan la ilaha illallah din sana fa sirku mo man ci toru gane yin ne bu borada ifo doni ni ma ifo ka ganje ise ni ga kotte ente woy kul chafa taray dum no kanga bor chafarandi ir ko mirbat kawada yadin ga wone wo ngano ga bor dan alislam taray rama yaddan da cimcim woni bankan ni ga ne la ilaha illallah ni ga jingar zama go bor ira bor fon ki ga ne la ilaha illallah ga jingar iga miyaw amma ida sirku ida gwanda gormo yan ki ga kai fo yanse da jinnai se da shaytanai se to bora wo shirkan kino agane mo sana fa irko do daman tubi ka fanda shirko din aga him dan gaban kan ni alwala hala bori dai ni har mun wallin haifo te kan gal wala ceri ni alwala din sino to ya din no bani gane la ilaha illallah muhammadur rasulullah ni ga jingar ni ga me haw amma man fanda shirkai to irko wodo ni wacce fanno nin da fir'auna yan kula fo bani bu asihalal imin jingar asihalal mu'min fijinan kigal salama fiji zakan niman kel salama zamni go dai gane la ilaha illallah no nisi ga bayan kin go ci zamni man ciman din da ni mai ga dai ni go ga ci man yaddan da ya din ga zama hadisi qurra kan ni ga di irko di ya wati kul kan ana bordon ton kani mu koy kai kafari wazu ki ce ko addina ga irkoy diya gane no imi ce koy imir koy beiga wadin sai wato kirkoy diya ne Mu'az ibn Jabal don ton am koy Yaman ane Mu'az sai din koy Yaman fad'uhum nima boraydin ce kango Yaman zamane tirkoy fo ni ga kaido ni mi ce ila an yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah mi ce halima sai da imi yadda koy kulsi ki ga ganda kimi kal irkoy ima yadda mo kan Muhammadu wo irkoy diye wono gano irkoy diya ne Mu'az sai fa inhum ata'u li zalika di yadda da woni inin ga yadda to son kai fa khbirhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawat mane irkoy ne jingar gu tilasandi ibon cinin da zarira alula alasar almari safa subai jingar gu ago ibon dole di yadda ga mane isi mazakkano ndiyadin ga wuki ga sintin da nga ci tauhid wodi no borga ci mutu al silam ban kam man kal silam ba a jingar jingar si asi kalama tal silam jina gano da jingar jingar gono gano jingar go abon dole ya din no irko di amone hadisa fora umirtu an uqatila an nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as sala wa yu'tu az zakah irko di sallallahu alaihi wa sallam ane irko ni nga yamar nga mo irko ni nga yamar nga mo boray wongu nga ma di ka boray wongu ki tangam halima seda ka cimandi koy kursi ki ga ganan da chemical irko ima bay gani yang hari kursi na ki ga ganan da chemical irko ima bay mo kam Muhammad irko di wono ni di wo bandana ne ga ima jingar kendi ga ima zakkano ya din ga jingar bora kam mo aga wajum ga ci al silama matano borga tal silama ndanin kam man cal silama matkin ga furan dal salama tarira nga ci nima yaddan da sannihin karin kan ka ci ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah nima salan nima hauni binara din binara aman furu amma ni na ci inde na bon al salama misudu kin wi sai to bora wa munafikinu subal ci ma gonu na da ba ga ganda amma bai kul kan na ci da kimi ni na hauni binara niman la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah din nima na hasaraka al nibu toniya alzanna izano ba dai ne na talifon te kan ganan imir gurzugai nuna no dai ni ga hawkadu alzan sarti jinana kan ganan jingar am wajib borabon borama te alsilam ya din ga da kafar ka ka tubi da ka ka tubi hinne igana samun yune ima faman di la ilaha illallah muhammadur rasulullah kanu amargu am yaddan da to da jingar kan ka dainu aga jingar da tubi son cine da alulaka aga jingar isine jingare ka mamante za wato dina mi kulban wodin sino ya dinno de kafattu bi mewo handora aga di dayno jirbe kan aka ka gar boray ma mewo ami mewo isine wukan yan bisa ami bana sarti hin kan ta kan ganin jingar ma wajib borbon inga kace al aqal boramati agonda lakkan ya din ga fal majnun fulukum la tajibu as-salatu alai jingar si wajib abun follokom jingar si abon dole irko gane ngay kul si follokom bon bamo ana gane ngay te gane ngay si bori zama sin de lakkal follokom kanga takaddey kum na kay bon kan follo dey bori ga follokom bay aman toy ma sara bori se ban kan lakkalo funaga to boradin jingarti wajiba bon irko gane ngai kulsi abon kalwati kan atelakkal ifose لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل إركو يا صلى الله عليه وسلم إن كلم سنبك كا برهنزك كلمك إركو إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون irko ne antum ko yan gono aran bon malaika yan isuban antan kan goy kul kan aran te iga antum da aya fora irko ta lane ma yalsidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid hay kul kan borsalan malaika gono kan ga antum ikaina ga iberiga to wadin irko diyane ina sambuka bor hinzak borjina follokom kalwa bankan go jirbi din go jirbi isi antum ne se zunuba da jingaro lokaci bisin gadin mu hayi ga jingaro tereno bisin da zunuba da man kiyani bai lokaci mu anno ni jirbi wodi ninno ne talo teni bons ya da no da me hawo borago jirmi hawo handora a hindiri ya kin me hawo sisara ya da no ni hindiri na goy fote kan si boru ni zunuba ku siniga zam'in kalam sambukka borga ihin kan ta zanka kaina irko diyani na kalam sambukka ga kalama baliji ihin zanta follokom kalama telakkal yarin ga follokom da telakkalun kuna isine jingare kan bisami bana yarin no da telakkalun kuna isine jire kan gabon me hawai kulami bana wodin asinda dalil zamir ko idiyanan ne kal da telakkal yarin ga borama te alsilama lakkal koni sarti in zanta kan ganan jingar mu wajib borbonga ci albulugh baliji tari yarin ga fasabi zanka kaina la tajibu alaihi sala jingar si abun dole zanka kaina wada jingar jingaro ga bori da dai zanka wanda yano walar usono a jingar jingaro te jingaro bori a gonda sufura nyan wada babu kannar yamar gonda sufura amma jingaro si abun dole no kalwati kan abaliji mana da zanka ninga si jingar ni ba alsilam tarai raban kan alsilam no ni go jingar ni hanfonin si jingar igin wino to zanka kaina da ninga si jingar isawi zama man baliji zama jingaro man te abun dole jina kaldai zanka kaina iga ya mar ama jingar za a go jiri iye zam irko diya sallallahu alaihi wasallam ne muru auladakum bis salati lis sab'in aran alsilamai aran marai izai ya mar da jingar di to jiri iye ni za rono wali za wayono to a to jiri iye to nima ya mar da jingar ma wanan da jingar ma faman da alsilama tarai kan ganin hala ga beri kul aga doni jingar jingar sitin aga man kiro din ni zai dan lokol hinna bani matan nasarayan matkan soyir go da alsilama izai wayi da izare itan nasarayan ibongai an nasarayan igama an nasarayan imaye hinna no ka chal alsilama tarai ma hala jare is jingar ya dinga cha fariyan no ma hinna ka chal alsilama ma dina ha maryama aisha fatima amma goyo kagate arna goyno chafari goyno asiya dandal salama tare zamnyen wada babu ba si dal salama tare hala tonan kan bumbo al salama ininga izai tan annasar tare sa hannan kan lokol fuwara da zan kai ininga ga bangum kada han fuwai mini si si bangu wanda ya kan al salama yanno kan faham dal salama tare mi ganji bangu woyan bala'un wal salama tare ifo no nyangai da babai talino ya dinga alsilama zanidu iza zammanci hayyan no ga sandi bo bormin nizo biri biri yan hannu no ga sandi ya dinga alsilama irkoy diya ne zanizo to jiri iye ma yamar da jingar wadribuhum alaiha li ashr dare iza to jiri wai aran mi kardi ne jingar nan wa farriqu bainahum fil madaji nan kan ya ramu iminan kan yayi fa imisina iga kan chaddo ba izare ko no liza wai ko nuno imate afo kuste dariji wani wani da dai ito jiri wai kan ganai ila da bai misara wodin nu alsilama tariyama ya dinga alsilama kul zanido nizo to jiri iye ma yamar da jingar da to jiri wai aman jingar ni ma kar jingar irbin dai son ir borbo ba ir sir izai kar jingar se ir si kar ir koy kutayense kal dai da man koy lokol ir ga kar amma ir koy ganayense ir ma karam ir koy gana wal mo binda gogir koy kutasir ma kar a subhanallah ya dinga al silama kul zanitu zo to jiri iye nima yamar ama jingar ma wanan din da jingar da to jiri wai nima kar jingar sai da wango ka jingar kanganan hala ga baliji kul a faham da jingar yadin ga zanka kai na mo da baliji hano kan a baliji din inga na gadi ka ko jingaro kan lokaci wara a baliji din alfagai ne a gaye ti ba an te na fila bon dangana te ana lula jingar irko te lokaci wara a baliji jin alula lokaci man dir kul alfagai ibo bane ama yeti yadin ga isine jire kan bisa ga kul ami jingar ifo ka ci baliji tare alama baliji tare a gonda alama yin ijina inga ci dabora to jiruwai cindigu arusuna wal wande no da to jiru wai cindigu kul abaliji alfajare mo gane kala am to jiru wai cindi a hakku to ba aman to jiru wai cindigu wal jiru a hakku din jiru wai cinda a hakku din da dai irko ite wande no adi al'ada kul abaliji wal mo da wande no wal arusuna akan ka hindiri adi hari kase kul abaliji no woyan ga ci balik tare alamai borama to jiro cindigu wal binde borama hindiri wal modo way borama di al ada wal mo binde ba man di al ada da te gunda hija te gunda kul yari nga ba man to jiro cindigu abali juna hino dal salama tareno ga citi dani nga si jingar iga bon o ka jinda gano za kan jingar ban ka wajib abu sarti ita cinta kan ganan jingar mu wajib borbongon agahin nigo al-silama nigo baliji nigo lak lakkal koni amma hal hu jingaro amun wajibin gajina kal da sarti wone ka kan ka ci jingaro lokacin mu furo jingaro lokacin mu furo yadin ga jingar asi wajib da lokacin mu to sohun da dan diga irgo danga guruwai mananta ya cin guriya ga bisa am yadin ga sun alula man to irdo dinna alula jingar sun amante alula man wajibi ni ga mu sun kalanda to yadin ga jingar kalanda lokacin furo gano borga jingar to da wai boral silama no bora aga hin wai bora da wai bor no bora abaliji agol al-silama agolak kalkoni lokacin mu ka furo amma jingaro si bora sai jingaro si wajiba ga kalanda irkoite ahanan kafun al'ada kuriga yadin ga da irkoite woy boral silama agol silama ago baliji agolak kalkoni jingaro lokacin mu ka furo jingaro lokacin to amma kurigo woy boraga al'ada kuro kan woy boraga di handukka handu walbinde hayyan kurigo woy boraga nga mo jingaro si wajiba ga dana jingaro te mo jingaro sitte kalwati kan ahanan nga naga jingar amma me haw nga wo aga me haw bana asi jingaro bana woy boro me haw aga bana da hanan kafun hayyan kuriga wala hanan kafunu al'ada kuroga amma jingar asaban kal jingaro kan loka chora ahanan yarin ga zama irko diya sallallahu alaihi wasallam hanfo an way borey wazu ane way borey se way borey wo aran wani addina ga kaina gumo tungano way borey na annabi sai fo cir addina kaina yam irko diya ne se ane way borey se wasarga waya fun ware boban di zama idi aran way borey no ga banu na raka babor kul way borey ne ifo se annabi ne zama lali na aran ga boban da aran garan kurnye gutulai mu irko idiya ne isenga mandi bankan lakkal ga kaina a addina ga kaina aga hin albor lakkal koni an albor kan ga abu guma addina raka bare ka to way bore kul way bore ne annabi sai ifo cir addina din lakkalo na kasiyan irko idiya ne way bore sai manci al way bore hin kase da tare no ga saban dal bor fo sai da tare mana manci way bor sai da tare si kalal bor sai da tare rabodo da borna aniga ba madu sai da kaldindu way bor hin kadal bor fugano sai da kube al bor fo asikal way bor hin ka gurbi ra sai da tare do ha irko idiya ne zan way bor ala kano gana kasseno irko ina wodin dan way bor ne bala ya din noya irko idiya ne to wodin way borana ala kano gana kasseno irko idiya ne ise alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum man kida way boro adi haida asi jingar asi mehu ulna bala wai borene oho irko diyane to wai bora addina zabu yanono ya wodi ya dinga wai boro da haida gaga asi wajib abun am jingar aga haram bumbona am jingar ya dinno da hayyan kuri gaga aga haram am jingar kal da hayyan kuro kai asi da me hau mo me hau mante danga wai borno haida gaga akwai me hau to ba me hau a hanan kalama jirbaidin bana ataba na haram goite jirbaidin ka me hau da haida mante ba wai borfoi ka me hau wai na cindi ama minti hinkano cindi wai na makan wai bora me hau sar da dai haida ka asi amma da irko ite wai na toga kanno ala ganin ga me feri kala di haida ya dinga a me hau gon wai borwati kulkan haida ka asi me hau zar ra amma wa amma han an sininga singa me hau sar me hau ban kasara ba mai hau da haida mai hau te yamu amma aga wajib aga tilai wai borabon ago dole wai boram mai hau jirbai bana haida jirbai mai hawai wal hayyan kur jirbai da mai han doran amma aga wani jingan wodin kai wai borasa bana ifo se irkoi dogonen dal salam tare wo dogoneino zam fa inna salata yaksuru takraruha jingar sorobo bana gaka da wai bor kurte aga jirbi hinza ya dinga ndi danga jingar wakin diguna gaya ya dinga da jingar kurota ga jirbi iddu ya dinga andi jingar waran zagaga wone baniyan aga sandi wai boraga to wodin seno alsilama tare ana wai borai yamar kane di hanan ka funin gai haidai da hayyan kuraiga imame hau bana da mai han dorano a hay wala di adi alada amma jingare asibana wodin seno wai borfo kan sigane muaza ane ngana Aisha ha ngane Aisha se ifo seno kan wai borodadi haida aga me hau bana amma asijingar bana Aisha na se ni wo haruriyan haruriya ga ci khawarije boriyanno kan di wai boraydi haida afo an kuli gane wai borama haida jingare ban wadin sa Aisha na se ni wo khawarijen cano ane anga manciyarin walla Aisha na se kana yusibuna zalika ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam فنؤمر بقضاء الصلاه الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه عايسني ويبراسي يروى النبي زمان ورا ارغدي الاده كان ويبريغدي كرو كان ويبريغدي هاندكل ارغديا ابيند ايجير يامر ارم مي هوبنا اسير يامر ارم جينغر بنا يا دينغا ودن تبكن ويبردا هنن اس جينغري بنا اما اغ مي هوي بنا ويبري ايمان سكا كولن داود ويبر فوم مودي هاي مني كالينغي متي جيرب ويتاكي ودن سينو da kuro man kaino ni gorkal jirbu wai taci amma da kuro kai ba hayyan wahanano ni mun yuna ni wai bora ni majingar masine ne si jingar kaldin te jirbu wai taci to ya dinga irde jingar lu hayino ga jingar wajiban di borbo amma ka ka gar ni go alsilama lakal koni baliji lokacin mu makakafu wone alboran da wai bor kul ga margu ar amma da wai borno bora to kul amka gar hatta cho kul banda amka ka gar wai bora go hananante mana haidu al'ada kursa ga hayyan kursi a hayi wo kan lokace kan ganan jingar mu wajib borga wone wo irkoi kan barana go irkoi manin tils ni di bosin ka alula kenda makanin din bayrain din hay kul nisin ka alula kenda makka dole dole ya din no da wai bora kuro ga gandi asin ka kuro to tikanga bonga yadin mono da irko na bolla kalo tani ga ni sin kin la kalo dan ni bonse yadin no bali gitare zan ka sin kin ga bonte bali jinga bonse kalda loka choto yadin mono da bora go cha farasi hin kin ga bontal silama taman kin ko ka ba ma tal silama yadin ga hari go ngai no kaldi kubai gano jingaro ago bor bon dole to loka chodin irga bin masalan abon kaina jingar lokaci ne borai mu faham manci mun turgano ini deji za ne awati kul irwo dezer nirga alula jinga wala ala sar wati kul katrer nirga jingar manci adin no irga di me kan wato din borai isal mari jingar kala guru iya da rabi mana setter da minti waran da setter tanant ngano borai ga jingar almar amma son din ne isal mari jingar ka setter tanant matano wai na ga kan mai banda bi ni ɗaya rafoni ga ta yi mana jingar ya dinga irgo di sohon guru iddu da rabi kul wai na ga kan to ya dinno alula da alasar mu i lokace gagganano i lokace matkan da irgodi su subai da almari yanga gana ya dinno ngai mu gagana alula lokaco irkoina bangandi annabi na feri boraisa na ke boraisi alasar lokaco irkoidi yana bangandi boraisi almari mu yadin safa yadin su subai yadin yadin ga alsilamu muslimin ga ginga jingare de jimontur ga imidi borfonga jinga imane za iner no borfonga jinga a man ki iner taranin ga guna meni ga gunno hala alula to tirai radin ye qur'ana ra walni ye annabi hadisi ra walni ye fiqi tirai ra wato kini ay maluna jingar ato wala manto din gunni di kan i jingar lalle alula manto sadin no ni gonda fondo masalan ni mane amat kan tirai ni maluna jingar da amanto bore jingar yadin gani gonda hujja amma montro aga bore ga kasne dai ka bore fongandi no man ci hal montur gano ina lokace dai jingar lokace dai irko italani bangandi alqur'ana ra irko dia sallallahu alaihi wasallam nga moni fahmandi bore wadin se irko ina alqur'ana ra inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta irko ina jingarote al-silamai bu mu'minai bu farilla no kina lokaci te as to lokaci din qur'ana koraka koi iga aya bobora to aya hinza kinda hankan ga bayadin kirkoi korak koi lokaci dinga aya follan nirga sambu aya din ra irko ina aqimis salata liduluki shams nin al-silama nima jingar kayandi waina tansi yamos da waina tansi kafun bena bin dora kul nima jingar kayandi alula no irkoy ga bonu noji irkoy ne ila ghasaqil layli kalamu ko chino kuba mana danga safa dal mari anda ala sarin kul furnuji wa qur'an al fajr da subay jingaro mo nima kayandi inna qur'an al fajr kana mashhuda irkoy talani su subay jingaro te jingarno kam malaikai ga sedaga yarin ga aya wone wora irdi kan alula da waina tansi ngano agafur ayamu suratul isra'i ranago bor koy kago nodin niga di sanni kan alfagayti abun aya waye cinda haku suratul isra'i ra ya dinno irkoy dia sallallahu alaihi wasallam mu ana alula jingaro bangandi boraisi ake boraisi kan alula wo da waina tan singano agafuro alula za waina tan sikafun bena gama ba da irkoy ko do dizer cinna waina tansi to kulli misine kal dezer alula to waina tansi yango mo matkan waina kan yango han fu aga bare han fu aga dugundi han fu aga wasu hadin no zamir ko ta langa no ga chino da zaro bare ngano ga chino dan zaro ra am zaro dan chino yadin ga bore ma faham kan jingar alula lokaco aga fura za waina tansi mana za waina fun borbon o tanje ka koy waina kan ai hare kul alula tono sadin no alula sintin kalama koi wati kan borbiya ga toni kin kuyen da borbiya toni kin kuyen din sadin no alasar mo ga sintin kalama koi ni biya ma toni kin hinka ya din ga dir gun son alasar ga to zaguru hinza da minti waran da kin ni alasar ga to ya din no alula mo ga to zami di bi saka ni di kan waina tansi ya din ga borai ma faham e magana wukan go tirera wukan gal qur'ana rada annabi hadisi rada fike tirera man ki boray men ngai ga addina te al ada iro iddo nan wat kul dezer mana guru hin kan irga jingar wor wo ya nirga te a boray me tirera ka gona kalwat kan danga da yeni gono gumu da dungai gono ngano inima alula dugundi e manan alula ma dugundi kai ni mistar ka jinga wadin seno din guna Imam al-Bukhari ana babun danga tirara kan sai ne sahih al-Bukhari ane kan babun waqtu dhuhri inda az-zawal ane kan alula lokaci ga furo wa tikan waina tans Imam al-Bukhari akan da babun odira hadisi ago ira anas hadisa anas ne kan an fo irko iriya fatta wato kan waina tans ana alula jinga ayaka kan da hadisin kan ta kan abi burda na filla ana irko diya ta wa yusalli dhuhra ga alula jingar iza zalat ash-shams da waina tansi ayaga kan da Anas hadisa fo kan Anas ne ngai te annabi zamanu ra ngai ga jingar annabi banda alula amma dunga sai kalin ga sujudu no ngai bankare bon waina masido kan ga tonsi ne di yarin ga wone ke bakan alula lokacin ga furo za waina tonsi kaldai watikan dungai gono ngano iga alula dugunji danga haini sandora kan dungai gono gumin ngano iga alula dugundi mister kajin garza waina tansidin ima dugundi kaina zamir ko idiya sallallahu alaihi wa sallam ne iza shtadda alhar fa abridu bi talaq watikul kan kunni sandi gumu aran majingaro dugundi aran alislamai alula irko idiya ne zam fa inna shiddatal har min fihi jahannam كن سندا جهنم فلان زم يمون واشتكت النار الى ربها فقالت يا ربي اكل بعضي بعدا فعزن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير اركو دياني السلامي حديث ونمو امام البخاري في الله قموا تمالك يرى حديث يرى اركو دياني وات كل كن كن سند قموا to aran ma'alula dugundi manci zawaina to kitan saran majin garwa dugundi irko idiyane zama danjo jahannamu funsar yango nga ci konni sandadi irko idiyane jahannama no heni heni ka koy irko iga zama ranga bay danjo go takanta soho to danjo no he ka koy irko iga ane irko se aikin dono go ga charnwa mana cha farisin gara kinga gwa irko ina danjo no fondo am funsar sorrahin ka jirora fulan zamiyan fokan dan jogate jawora da fulan zamiyan fokan dan jogate hainora jawora dan jo funsaren wanga ci yeni sandarin kan borai gama haino mora dungai sandarin kan borai gadu irkoi diyane nga ci jahannamu funsaren amma ndi irkoi diyaman ne yeni sandawa ta imajin garo dugundi dungai watanani mai alula dugundi ndi woni ngano Imam al-Bukhari akande zama Bukhari ngano ya sahada tira kulkan i wallafi al-Qur'an banda Qur'an wo irko tirano to hadisi ra Bukhari no ya sahada tira kul ndi kan akabkan alula za waina tan singano alula gafuro dir ka ka gona ir fikai tira kirga chaw ir masintin za lakhdara lakhdari koi akande jingal lokaci ane kan al-waqtu al-mukhtar lidh-dhuhr min zawal ash-shams ane alwati subananta gono alula jingarose alula alwati subananta lakhdari koine watikan waina tansi min mana za waina to ka tansi ila akhir alqama kalamu koi watikan nindin biyaga saba sadin kul alula lokaci subanantana walmukhtar lidh-dhuhr lil'asr lakhdari koine alasr alokaci subananta من القام زانا كان نندن بياغ السبع إلى الإصفرار كلام قوينا سيا وننو لقدر كوي تي لوكا چوبو يادن غاب وريم فهم كان جنغل لوكا تي أغ ألول دي أغفرو زاوينا توكا تنس ديرغونا رسالة را رسالة كويني ووقت الظهر إذا زالت الشمس عليكن ألول لوكا چوغ فرو واتكن وينا تنس an kabadi sama kafun bena bindora kafun bena tasara mana bena bindora waina tansi kafunara kulu kako waina kanai har kul alula tona wa akhadha dhillu fi ziyada ane watikan waina tansi ngano ni gadi hay kul biya ga sintin ka tonton amma risala koini wa yustahabu an tuakhara fi sayf ane igaba ima alula dugundi hayni wati ila an yazida kullu shay'in ruba'a hal hay kul biyom tonton hayakan ndita choraf danga ne hayni wata ba waina tan si borma si jingar hal ni biyo kan da ka waina tan si yango bondin ama toni kay yango kan ndita choraf danga din nin kay yango fa yi itaji kul wukan da ka biyo bon aga to ni kay yango itaji af wone mo ba da zill allazi zalat alayhi shams biyo kan bon waina tan si din asi konte danga kine alula lokaco zawati kan waina tansi karama toni kuyendi to da borgogo wodin dedendi kul bi kaina din kan waina tansi abon nisada abon no borgadi wukan da ka biyo kan bon waina tansi din abonin ga kwante kalamu ko wati kan ni biyo toni kuyencin to kul ala sab no din na gafuro ndiyadin no la risala ko ngamoci يادن اسكررا اسكر كويني يدخل وقت الظهر بالزوال انا علول لوكا تشوغ فرو دوينا تنس وهي زيادة الظل بعد بعد غاية نقصه انا علول لوكا تشوات كم بيو اتونغ زبو ينغو مي ديندي بوربي يادي كزبو كلاتون انكنغ زبو ينغو اتونغ مي تو هنو داتون تركول علول فرو لوكا تشونا زما وينا agano irkoina lokaci deji da waina tan sa alulato borbi yanga ci montro ki ga konteda yadin ga borai ma faham jingan lokaci borai ma kulanda gumo irma sine alul haini ga jawga irwa wati kul dezer nganir ga alula jingar a alula din guna nima waina gun kaji niga di aga tan sa zami di bisakai niga di waina tan sa yadin ga borai ima kokari ima jingar te lokaci ra zamir koy diya inaha ane kan jingaro borma te lokaci ora ngano ga biskaba amma za waina tan sidin kalamu koy ni biya ga toni cine kul da bor jingar ni du lokaci amma lokaci sintina ngano al fagaine ga biskaba zam irko taala ne sari'u ila maghfiratin min rabbikum irko taala ne wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wacha koy gomni goyega wacha ga koy wachar jilam jilam go hankan ga naramu du ya fa irko taala ya dinga wodin sai bore mu faham da lokaci hankan sai irsal lokaci obon na bore mu faham zan bor fon didi jingare fon yiga cha za ine roza ine mantu cha yiga ne a lokaci manto bora mu tire gunni ga dikan lokaci to alfa kul kan goni sai ni ma ha alfa ga ga ne da kai tire sanne ga alfa ga ga ne a lura lokaci ga to zawa ti kan waina kan shi to hayai wai inga ci jingaro sartai kan gana am wajib borbon nema go alsilama baliji lakal koni lokacin ma kafuro da wai borano amate wai borahana to har banda kan jingaro wajib borbon sarti foyango na kan borgi te kan ganan jingaro mu bori sarti yangono kan borgi te kan ganan jingaro amu bori ifo yanno sarti wai ijina inda ce at-tahara borama hanan nidi da jingar lokaci kaga to ni manal wala ni jingar wal janabu goni ga ni jingar ni manal wala walmo binde da har sinano ni man tayman ni jingar jingaro mante ya dinga kalbor mahanan hanan ya momo ni ga hamo mahanan ni ban karamo mahanan nan go karani ga jingar mo mahanan wone bolma sama borma alwala modal wala sin ga wal danyo ne yennindi kalmo nyune wodin inga ci jingar asarti u kan ga boryandi sartai kan ga jingar boryandi din fayan ka kan go ngan da sarti wo handi yangame sarti wajiban tay din wo din koy jingaro ta ira kul jingaro man tenu zama amun wajibini ga to amma wo yan wone yan wo han fo yan uzur ga hin ka dunin mana sandai fo ga hin ka kaniga kan ni ga jingaro ga temu ndiki ne bormal wala ma jingar da har gono da har sino hanan yan wo kan borga tani ga taymamnu ya din no da janabu no dubora aga nyunay no wala hayda no amu nyunay da irko ita alate har sina aga taimam no to da irko ita borjan hari kangal wala ni jan labu mo kanga taimam ni da jingar ya din irko ita alaga tani se zam irko ita ala la yukallifu allahu nafsan illa wus'aha irko isi da kal silamu bo hankan bora sin dahina langa bankan go bene hira amandu kal wala atin kal wala bene hira walmo ina ganjamal wala ara akan bayani ragon da hari amma ga ina an foye mene borai sal wala ara dan ga hijje wa tan kan alsilama ga babe ne ragumu ni ga yanka jingar yadin da dai lokaci ka ka to irko sin tilasan da wukan nisin za kan labu si kan ni ga taimam ni man du hari kan gal wala ni ga jingar yadin yadin mono kine ni ban karama hanan da irko ta ni go sajira kan harmun fun ni ban karaga ni man du hari kan ganyun wala ban karai fullon nin sin sidu hari ban karai fo kan ga bar mai kanyuna yadin ga ni ga jingar yadin irko ga tani sai ni ga jingar ba kan zibo goni ga yadin no din ga amu gano har mun furni man du har kan ganya ni ga jingar yadin ga wone sarti yanno kan kaldin gonda hina to bor ma hanan ka fur jingar rawo sarti no kan zanna jingaro sintin kal jingaro ma banno da irko ite borte Allahu akbar ni gondal wala hal ni man sallam kul ni alwala ce to nin bai ni jingaro din sar ba ta yara no ni alwala ce jingaro din sar kalmal wala ka bar mai kai ka jingaro ye jingar asartihin zanta asartihin kanta kan ga jingaro bor yandi sartihin kanta kan sartai din wa sarti yanno kan ga jingaro boryen din ga kifo satrul awra bormin ga kono sutura mana borma bankare din ka jingar ya danga andi din alwala nika kono ka jingar jingaro mante kalma bankare din bankare din yan jingar manki kal sartinu zamir ko taala ne ya bani adam khuzu zinatakum inda kulli masjid irko taala ne he aran adam mai zai aram maran talamaidi jingar kuldo jingar kul aram talam mana aram bankare dan ya dinga bankare wa adam mai zai talamno manki mat kai ri zawa ga dir kono ga fualin ga go talam wi za madir kono manki kala adam mai zai tarayye bande yanno borgo gin bon sarano dir kono kono manki kala harno kan hawo bon bogo boddi bor fo madi adam manki boray kan kala samadi ay borga kan ci bora kurnya wal bora wondo amma ne madi woy bor maka ka bankare dan ka zippi dan ka dir bon kono ka dir ga kono wodi manki kala harno kan merino ga kono an kan siga na sa sau abun bo am fatta tare bon bono hawo ga bordi to ngano adam mai zaga so bai ka dir kono bankare wo manki kala talamno irko ne mana daran ga jingar kul aran maran bankare di to alborgo aga kono kaci man alborga kono ngaci afu mame ka koi akan gaga borfu mame ko akan gaga ngaci alborga kono amma da bankare goni se to kul iga kon alborni madan mudun bon follon ka jingar da bankare goni koi dan mudun bon follon wallin ta follon te dum mucanta ka jingar jingaro iga korna jingaro te amani man bori alboro aga konu bambata ngaci borfu mame ka koi borwane kangaga alboro albor tanja agoga kone ra zaman fo annabi di alborfo kan siga ne jarhad atanja go tare irko di ana seni min tanja dabu to woy bormo aga kono aga amo kul ga konunu woy borwo aga amo kul ga konunu daga baka jingar kaldai monduma da kan ba fatahin kahinne wadin sai bani guna din guna risala risala koi assalam woy borban karibon ane aqallu ma yujzi'u almar'a min al-libas fi as-salah ad-dir'u al-khafif ane bankare kaina kan da woy borna dan ka jingar jingaro ta nga ci jabba kan ga kom kwai woy bor kwai ku kan ga kom kwai o mati kom ane as-sabigh kwai kan ga yul wa aga hay gumo woy boraga aga ku kwai fo allazi yughatti dhuhuraka yasturu dhuhuraka damiya kwai kan ga woy borace ta mai bandai dabu mana woy bor kwai kaina kan dan dan ka jingar woy borama dan kwai kan ga kom kwai kan ga kom gumu gumu kwai oga yul wamo aga ku hal nan kan aga ce ta mai dabu wal khimaru da bangum al khasif kan ga kom bangum kan ga kom ya din ga woy bor wo da dai bankare gono ngono woy boraka ka jingat ce sangare go tare wal kan ba jindai go tare kul jingaro mante ama jingaro yeti da gonda bankare amma nan kan bankare si borase wodin no boraga jingar zamba al qadari ko ne bankan mandu hay kul ka ganga ga kono suturanda borga jingar ga kono ne di hankan sai bankare dan yin ikanda sarta kan ga jingar bor yandi han fa ga hin bor ma jam bankare aga hin ke farfo ma dinin amin ka kono nisin da bankare jingaro mo ka ka to ni ga jingar ga kono din hinna no ni ga jingar yadin ni ga jingar ga kono da irko ite mo jamano kan ini ka kono bankare kusi iga zama ga hin kate yadin galfa ga ine da zarino iga hin ima faifai ka jingar jarai mo ne da zarino ima limam dan amma limam makai bindora imin gai mo idabu ka jingar yadin ga da ine mo da bankare follon no go jamaate dan ga aran bor wai kan jabba follon naranse yadin ga a fo kul ga jingar ama bankara nun ga cala sai halima jingar wai kul har no kan ga hin kate naru mai ga cafari fo an ga din na mi min ka konu jingaro ma ka to din ga hin ka jingar ba dai bankare asini ga wai boral salamai imu hun burir ko imin ga ga ko ne sutur ka jingar zama wai bore ibo ba i jingar i kwai shi ga ku kwai ku kunu wai bor ga te zabe ne kalganda kan kan bu fata hin nano ga fata da bangum kan bangumo mo ga kom manci bangum ba na yaga yaga a bangum kan ga kom gumo kan wai bora ga bangum da wono wai boro aga dan da jingar gano irko tala aga tas to ban kara kan borga dan ka jingarwo ba dai ni hinnano ba ci ni kubairano bor mu sinani ga jingar ban kare shi ni ga a'a masidike na waje annal layla libasa irko ni cino te ban kare a'a yadin no ban kara mu mate ban kare no kan ga ga ko no sutura mana am ste ban kare kan ga banu gumo kan ban karo banda iga di bora ga ko no dan ga wai bor kan ne ban kare dan ga ga kwayo a sikom hal nan kan ni godi woy bora ga hamo kwayo ga banda wal mo binde bangumo sikom hal ga di woy bora jinda wal bon wo hamno bangumo banda wodin si jingar yadin no ba al borno na dangana kileto danga ga kan kileto sikom wal mo ana jabba dan jabba hinne no kan sikom ga ko no go taray yadin ga jingar sino kal bangumo bankara mako amma da bankara ga bora kan kan gumo gumo bankare komono kanga bora kan kan pit gumo wadin isiba borma jingarda iga kornano yadin ga bankare mancikal sartino borma bankare ke jingar wadin sartino kanga jingaro borendi nan kan bankare si niga jingar ga kon nan kan bankare kaina fodai ninse niga jingar da wadin hinne kan jinsi yadin ga sartino kanga nan jingaro mu bo bai kul kan gonda bankare a jingar amaninga ga kono sutura jingar si boras bankara mate bankare no kanga bor sutura danga so bankan na digite bankare wala na leda te bankare ba kan leda kosare gonga bora ga amo da tare ga amma igo gadi kono ya dinga bora man jingar jingaro mante to ne o agonda sanni kan bore ga charfon gandi danga ci danga alboro bora ma jingar bon kono wala mafula dan ka jingar bonkonu jingar da bora jingar bonkonu jingarote da albor jingar bonkonu jingarote kalde alfagaine igaba gumu gumu alsilam alboro ba man ci jingar rano ni misidir bonkonu ine zama dombo don sahabai da tabi'an cai iwata imando na alsilama igadir bonkonu imma bora min ga fulu dan wala min ga bonto bai dan wala madu hay fo kada kinga bonoga wadin igaba gumu gumu alsilam ma ine zama alsilama hankan ni bo badan bonko wanda rauka cikin annasarai da yahudai da kafirai ika kafur alsilama tare radin to kul alsilama idona i wani al'ada da kan kafirai ibobo kal alsilama ila bayra ndi wadin su alsilama ibobo igadira isingai bon ida isifol dan isibon to bayran wadin su alfagai ne kan borma bon to boydan ngano ga biska ba hala wal mafula dan hala alfa fo yanne zama irkoy diya sallallahu alaihi wasallam ne hadisara irkoy no ga biska hagu borma talama sai ka babur kul irga bai mo kan agol silamai talam ra bor min bon oda amma ba ni jingar bon konu jingarote asin da tali man cal fugo fo keni ane da bor jingar bon konu man fula dan ine kul alfa ga din ne bor ga fural zanna no amma ni sufuran da bon odin tari no din jingar bon konu nin alboro ni jingarote amma ya ganta ni min bon odabu ne madu fula wala madu bon to bai zama bai kul kan dona an ga bon odabu irko jinni go koy kai ya dinga matalam ka kai irko tala jinni ago jinga sarta ira kan ga jinga sarta jinga robor yandi istiqbalul qibla bor makaba do harguna alfagai kul wa faku kan wajibin wa jingar ko ga dinga baka jingar kalma kaba do harguna kirga wayna funai gunne ka jingar kaba nirgo gun ka jingar zamir ko taala ne fawalli wajhaka shatr al masjid al haram irko ne annabi sai dinga jingar nimin mundu ma barka kaba do harguna irko ne al salamai mo sai wa haythu ma kuntum nan kul karin gin dunyara fawallu wujuhakum shatra aran maran mundu mai barka kaba do harguna zama alsilama tarayshin tina wato ka annabi hijira koy madina annabi jingar handuwai cindi taci wala handuwai cindi iye ka goga guna baitul maqdis har ka jingar gano irkoy na barka ne am guna kaba fodo har ka jingar to kaba din de borga jingar kul dole no borma do har gun mas jingar nan kan manci kaba do har bankan koy makka ne goga di kaba wajibi no borma du kaba tattaka matanje da kaba masir ka funa ga ba kaina bankan si ga di kaba ni ga gunno nan kan har kaba go kaba nan kan harago ngano ni ga jingar to da irko ta la ta kaba dangin naru ni bondare ni sbe nan kul kan har kaba go hay fo mo go na kan te son kan i ga borce ba kaba nan ga busol yan kan ni bora ga gara ga hin ka borce ba kaba bora sin da wodin wala sitte bora bondara sbe nan kan kaba go war bora kan ga kaba do har bai da handire handire sino ni man di handira kan gin ceba kaba do hare والوينا من فتكن انت بكابا دو هر والتين كبيرن سبينن كان كابا غو تو بورودين نيغا جينغار دينو نان كان هر ني دو كل نيغا سوبان دي نان غفوني ما جينغار دي جينغاروني غو جينغارو رانو بورفونين سهيني هانو كابا غو نيغا بر دينو كابا دو هر غونا دي من جينغارو كوباني دكل ني سلم بندنو اني نينا كابا دو هر حتني جينغاروتي to kaba jingar kaba do har gona yandin hanfoya aga kanka fun borga danga al salama kango ga naru yobon wal alman far alman bon boraga hin ka jingar nan kul kan hare boradu ni ga nafile jingar amma faril la kalma kaba do har gona ka jingar ya dinno danga bene hiradin goga jingar ba alula wal an kanno kul ni ga jingar nan kul kan harno zama asin ka tene mu duka ba ya dinno danga zanga ikonal salama no kan zanga asin ka barka kaba do har gona zanga walmo igogin gare no musuno gogin gare walahi fono gogin gare ni sen kadu kaba do har ka jingar to no din niga jingar matkul kan adogon nis ago sarte kan ga jingar boren dira bor masallan jingar ra da bor man kata allahu akbar kalma sallam masallam masallam amma an fon ni di jingar ra dal imam dare aga hin kas ne boray se raka marjan itte boray mo iga hin igana sa subhanallah dal imam man fa aga ha boray mo gotuwas ya din no jingar ra bor mo fan da goy bobo masini go jinga ni ma dira koy ne ma dir kayne wo kul sarti enno kan ga jinga ro bor yandi amma nga mo wongura bor ga en ka jinga ni go ga dir walde hay fo go gin gar ya cin ya din ga jinga asarta ne kan ga jinga bor yandi irma bai irma fahamda irma jinga ro te mat kan ir koy tala ga ba aga yar danda fa insha Allah ne ni riga ga iza ma lokaci to ini ma tonan di bor ga kan bo kul kan ga ba hadis cewyan الفقه كان سيغني أبو بكر ساقا جمع الاسر وبند كل جنغرا كان سيغني إمام مالك أغبر يتشوان دي صحيح البخاري من كان غبا كل مكا كتشو إن شاء الله إن شاء الله رجل قايني إركو تالا ما إرنو سوجين دو قمني إركو منغو قمنو دينغو سوجو زمن دي سيئل لابورا إركو مروا فتني إبن غنتي ديتو غنتي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين السلام عليكم.